Розділ 22. Актеон. Залишившись сам, Карл був дуже здивований, що до нього не приходить ніхто з його двох вірних друзів. Цими двома вірними друзями були його мамка Мадлена і Хорт Актеон. «Мамка пішла виспівувати свої псалми десь у знайомих гугенотів», – подумав він. «А Актеон сердиться на мене, що я побив його вранці нагайкою». Карл узяв свічку і пішов до мамки. Мамки й справді не було вдома. Одні двері з приміщення Мадлени виходили, як пам'ятає читач, до збройового кабінету. Він підійшов до цих дверей. Але поки він дійшов, його схопив той припадок болю, які були вже раніше і які з'являлися, здавалось, несподівано. Король відчував такі муки, ніби йому розривали нутрощі розпеченим залізом. Його пекла невгасима спрага. Він побачив на столі чашку з молоком і випив її одним духом, і відчув себе трохи краще. Тоді він знову взяв свічку, яку поставив на столі, і війшов до кабінету. На великий його подив Актеон не вийшов назустріч йому. Чи не замкнули його? Але в такому разі він чув би, що пан його повернувся з полювання, і завив би. Карл покликав, свиснув, а хто він не з'явився. Він ступив 4 кроки вперед, і коли світло від свічки дійшло до кутку кабінету, побачив там якусь масу, що нерухомо простяглася на кахляній підлозі. «Актеон!» – сказав Карл, і свиснув знову. Собака не ворухнувся. Карл підбіг і торкнувся до нього. Бідолашна тварина була задубла і холодна. З його рота, скорченого болем, витекло кілька краплин жовчі, змішаної з пінявою, кривавою слиною. Собака знайшов у кабінеті берет свого пана і здох, поклавши голову на цю річ, що нагадувала йому його друга. Побачивши це, Карл забув про власні муки. До нього повернулася вся його енергія. Гнів закипів у жилах. Він хотів крикнути. Але королі скуті своєю величністю і не вільні піддаватися першому враженню, яке кожна людина звертає на користь своєї пристрасті або своєї оборони. Карл розмірковував, що тут може бути і зрада, і замовк. Він став на коліна, оглянув труп оком експерта. Очі були склисті, язик червоний і весь в прищах. Це була чудернацька хвороба, і Карл затремтів. Король надів свої рукавиці, які був зняв і заткнув за пояс, підняв посинілу губу собаки, щоб оглянути зуби, і помітив між зубами кілька білястих шматочків, що прилипли до кінчиків гострих іклів. Він витяг ці шматочки і побачив, що це був папір. Біля паперу припухлість була більша, ясно понапухали, і шкіра була роз'їдена, ніби як сірчаною кислотою. Карл уважно розглянувся навколо. На килимі лежало 2 чи 3 клаптики паперу, схожого на той, що його він упізнав у собаки в роті. На одному з цих клаптів, більшому від інших, вціліли сліди гравюри на дереві. Волосся наїжачилось на голові в Карла. Він пізнав уривок з малюнку, що зображав сеньора на полюванні з соколом, і що його Актеон вирвав з мисливської книги. «А, – сказав він бліднучи, – книжка була отруєна». Потім, раптом пригадавши все, скрикнув: «Тисяча чортів! Я торкався до кожної сторінки пальцем і від кожної сторінки переносив палець до рота, щоб послинити. Ці знепритомнення, ці болі, ці рвоти! Я загинув!» Карл з хвилину лишався нерухомий під тягарем цієї жахливої думки. Потім, підвівшись, з глухим ревом кинувся до дверей свого кабінету. «Метре Рене!» – крикнув він. метра Рене, флорентійця. Хай біжать на місць Сен-Мішель і приведуть мені його. Через 10 хвилин він мусить бути тут. Хай хтось із вас сяде на коня, візьме підручного коня, щоб вернутися швидше. Якщо прийде метр Паре, скажіть почекати. Вардієць бігцем кинувся виконувати наказ. О, пробурмотів Карл, хоч би довелося весь світ віддати на муки. Я довідаюсь, хто дав цю книгу Анріо. І з потом на лобі, щепивши руки, уривчасто дихаючи, Карл завмер, затопивши очі в труп свого собаки. Через 10 хвилин флорентієць несміливо і не без занепокоєння постукав у двері до короля. Є совісті, для яких небо ніколи не буває чисте. «Увійдіть», – сказав Карл. Парфюмер увійшов. Карл підійшов до нього з владним виглядом і стиснутими вустами. «Ваша величність зволіли покликати мене», – сказав Рене, тремтячи всім тілом. «Ви вчений хімік, правда?» «Сір». «І ви знаєте все, що знають найвченіші медики?» «Ваша величність, перебільшуєте?» «Ні, моя мати казала мені це. До того ж, маю до вас довіру, волію радитися з вами, ніж з кимось іншим». «От», – сказав він далі, відкриваючи труп собаки, «подивіться, будь ласка, що в цього собаки між зубами, і скажіть мені, від чого він здох?» Тим часом, як Рене свічкою в руці нахилявся до землі, щоб не тільки виконати наказ короля, а й приховати своє збентеження, Карл стояв, пильно дивлячись на цю людину і чекаючи з зрозумілою нетерплячістю слова, що мало бути його смертним вироком або запорукою його врятування. Рене витяг з кишені якийсь ніби скальпель, розчинив його, і зняв кінчиком вістря з рота в собаки шматки паперу, що поприлипали до ясен, і довго й уважно розглядав жовчі кров, що точилася з кожної виразки. «Сір», – сказав він тремтячи, – «симптоми дуже сумні». Карл відчув, як льодовий дріж пробіг по його жилах і пройшов до самого серця. «Так», – сказав він, – «собака отруєний». «Правда?» «Боюсь, що так, сір». «Якою отрутою?» «Думаю, що мінеральною». «Можете ви встановити з певністю, що він отруєний?» «Так, безперечно, розтявши і дослідивши шлунок». «Зробіть розтин. Я хочу, щоб не залишалося ніякого сумніву». «Треба покликати когось допомогти мені». «Я допоможу вам», – сказав Карл. «Ви, сір?» «Так, я. А якщо він отруєний, які знайдемо ми симптоми?» «Почервоніння і гарборизація шлунку». «Ну, – сказав Карл, – починайте». Рене одним ударом скальпеля розрізав хортові груди і обома руками розтягнув розріз. А Карл, схиливши коліно, присвічував йому, судорожно стиснувши тремтячу руку. «Дивіться, сір», – сказав Рене, – «дивіться, сліди виразні. Почервоніння саме таке, як я й попереджав. Налиті кров'ю вени, схожі на корінь рослини. Це і є те, що я розумів під гербаризацією. Я знаходжу тут все, що шукав». «Отже, собака отруєний?» «Так, сір, мінеральною отрутою». «Певніш усього». «А що почувала б людина, коли б з необережності скуштувала цієї отрути?» «Тяжкий головний біль, жар всередині, ніби вона проковтнула гаряче вугілля, болі в кишках, рвоти. А почувала б спрагу? Невгамовну спрагу?» саме так», – пробурмотів король. «Сір, я даремно силкуюся вгадати мету всіх цих розпитувань». «Навіщо вгадувати? Вам немає потреби знати цього. Відповідайте на наші запитання та й годі. Що ваша величність бажаєте спитати? Якої протиотрути повинна прийняти людина, що проковтнула ту саму отруту, яку проковтнув мій собака? Рене з хвилину подумав. «Є багато мінеральних отрут», – сказав він. «Перш ніж відповісти, я хотів би знати, про яку саме йде мова. Чи ваша величність уявляєте собі, яким способом отруївся ваш собака?» «Так», – сказав Карл. «Він з'їв аркуш із цієї книги». «Аркуш із книги?» «Так». «А є у вашої величності ця книга?» «Ось вона», – сказав Карл, беручи манускрипт про мисливство з полички, куди поставив його, і показуючи Рене. Рене з несподіванки зробив рух, що не заховався від короля. «Він з'їв аркуш цієї книги?» – пробулькотів Рене. «Оце ось!» І Карл показав видертий аркуш. «Дозволите мені видрати ще один, сір? Деріть!» Рене видрав аркуш і підняв його до свічки. Папір взявся вогнем, і по кабінету пішов сильний запах часнику. «Його отруєно мишаком», – сказав він. «Ви певні?» «Так, ніби я сам зготував його». «А проти отрута?» Рене похитав головою. «Як?» – сказав Карл хрипким голосом. «Ви не знаєте ліків?» «Найкраще і найпевніше – це єшний білок, збитий на молоці. Але…» «Але що?» «Але його треба прийняти зразу. А коли ні?» «А коли ні?» «Сір, це страшна отрута», – відповів ще раз Рене. «Проте вона вбиває не відразу?» – сказав Карло. «Ні, але вбиває напевно, а за якийсь час приводить до смерті. Це не має значення, і часом робиться це з розрахунком». Карл сперся на мармуровий стіл. «Тепер», – сказав він, кладучи руку на плече Рене, – «ви знаєте цю книгу?» «Я, сір?» – сказав Рене, бліднучи. «Так, ви. Побачивши її, ви зрадили себе». «Сір, присягаюся вам». «Рене», – сказав Карл, – «слухайте. Ви отруїли королеву Наварську рукавичками. Ви отруїла принца де Порсіана чадом від лампи. Ви намагалися отруїти пана де Конде пахучим яблуком. Рене, я зволю здерти з вас шкіру шматок по шматку розпеченими кліщами, якщо ви не скажете мені, кому належить ця книга». Флорентієць побачив, що гнів Карла IX не жарти, і зважився викрутитись сміливістю. «А якщо я скажу правду, сір, хто дасть мені запоруку, що я не буду покараний ще жорстокіше, ніж коли мовчатиму?» «Я». «Дасте мені ваше королівське слово?» «Слово дворянина, ви будете живі», – сказав король. «Коли так, книга ця належить мені», – сказав Рене. «Вам!» – скрикнув Карл, відступаючи і дивлячись на отруйника розгубленими очима. «Так, мені». «А як же вона вийшла з ваших рук?» «Її взяла у мене королева-мати». «Королева-мати!» – скрикнув Карл. «Так. А з якою метою?» «Гадаю, щоб послати її королю Наварському, який просив у герцога Д'Алансона подібну книгу, щоб вчитися полюванню з птахами». «О!» – скрикнув Карл. «Так і є! Я все зрозумів. Ця книга і справді була в Анріо. Це доля. І я покутую її». Цю хвилину Карл закашлявся сухим і тяжким кашлем. А потім знову почалися болі в кишках. Він 2 чи 3 рази здавлено скрикнув і впав на стілець. «Що з вами, сір?» – спитав Рене зляканим голосом. «Нічого», – сказав Карл. «Тільки я почуваю спрагу. Дай мені пити». Рене налив склянку води і тремтячою рукою підніс Карлу, який випив її за одним духом. «Тепер, – сказав Карл, беручи перо і вмикаючи його в чорнило, – пишіть на цій книзі. Що я маю писати? Те, що я продиктую. Цей манускрипт про полювання з птахами дано мною королеві матері Катерині де Медічі». Рене взяв перо і написав. «А тепер підпишіться». Флорентієць підписався. «Ви обіцяли мені життя», – сказав парфумер. «Із свого боку я додержу слово». «Але», – сказав Рене, – «з боку королеви матері». «О, з цього боку», – сказав Карл, – «це мене не торкається. Якщо на вас нападуть, бороніться». «Сір, чи можу я покинути Францію, якщо побачу, що життю моєму загрожує небезпека?» «Я відповім вам на це через 3 тижні». «А поки що?» Карл, насупивши брови, поклав палець на свої посинілі вуста. «О, будьте спокійні, сір!» І щасливий, що викупився такою дешевою ціною, флорентієць вклонився і вийшов. За ним у дверях з'явилася мамка. «Що з тобою, любий Шарло?» – сказала вона. «Мамко, я походив по Росії, застудився». «Справді, ти дуже блідий, бо я дуже заслаб. Дай мені руку, мамко, поможи дійти до ліжка». Вона квапливо підійшла до нього, Карл сперся на неї і пішов до опочивальні. «Тепер, – сказав Карл, – я вже сам ляжу у ліжко. А якщо прийде метр Амброаз Паре, скажи йому, що мені краще і що він не потрібен». «Але поки що, чого б ти хотів?» «О, дуже простих ліків», – сказав Карл. «Яєчних білків, збитих на молоці». «До речі, мамко», – сказав він далі, «бідолашний Актеон помер. Треба буде завтра вранці закопати його десь у Лувському саду. Він був один з найкращих моїх друзів. Я зволю поставити йому пам'ятник, якщо маю ще час на це». Розділ 23. Венсенський ліс. Згідно з наказом Карла IX, Генріх того ж вечора був відпроваджений до Венсенського лісу. Так називався в ті часи славетний замок, від якого тепер залишилися самі руїни. Колосальні рештки, що дають достатнє уявлення про його минулу велич. Переїзд відбувся в ношах. З кожного боку їхало по 4 гвардійці. Пан де Нансей, з наказом, що мав розчинити перед Генріхом двері тюрми-рятівниці, їхав попереду. Зупинилися коло потайних дверей замкової башти. Пан де Нансей зліз з коня, відімкнув замкнуті на висячий замок двері і шанобливо сказав королю вийти з ношів. Генріх вийшов без найменшого сперечання. Усяке житло було в його очах певнішим від Лувру. І 10 дверей, що замкнулися за ним, замкнулися разом з тим і між ним та Катериною Медічі. Царствений в'язень пройшов між 2 солдатами по висячому мосту. 3 дверей внизу башти і 3 дверей внизу сходів. Потім увесь час, супроводжуваний паном де Нансеєм, піднявся на поверх вище. Коли прийшли туди, капітан гвардії, бачачи, що він збирається йти ще вище, сказав йому: «Зупиніться, монсеньоре». «Ага», – сказав Генріх, зупиняючись, «мене, здається, шанують 1-м поверхом». «Сір», – відповів пан де Нансей, «вас приймають як короновану особу». «А чорт тебе його взяли», – сказав сам собі Генріх, «2-3 поверхи вище нітрохи не принизили б мене. Тут мені буде занадто добре. Будуть підозри, що це не так просто». «Ваша величність, зволите йти за мною?» – сказав пан де Нансей. «Так», – сказав король Наварський. «Ви добре знаєте, пане, що тут мова йде не про те, чого я хочу і чого я не хочу, а про те, що наказує брат мій, Карл. Наказує він іти мені за вами? Так, сір?» «Коли так, то я йду за вами, пане». Увійшли ніби в якийсь коридор, кінець якого вів до великої похмурої зали із темними стінами. Генріх подивився навколо себе поглядом, не позбавленим занепокоєння. «Де ми?» – спитав він. «Ми переходимо залу допитів, монсеньор». «Ага», – мовив король і озирнувся уважніше. В залі було всього потроху. Глечики і козла для допитування водою, клиня і дерев'яні молоти для допитування лищатами. Крім того, мало не навкруги всієї зали стояли камінні лави для бідолах, що дожидалися катування. А над цими лавами, в самих лавах і при підніжжі їх, були вмуровані залізні кільця, без жодної симетрії, аби тільки можна було прикручувати до них жертви. А що кільця були вмуровані близько до лав, то було ясно, що до них прив'язували тих, хто сидітиме на лавах. Генріх ішов мовчки, але не пропустив жодної подробиці з усього того гидотного видовища, що написало, сказали б, історію мук на стінах. Уважно розглядаючись навколо себе, Генріх не дивився під ноги і спіткнувся. «Е?» – сказав він. «Що це таке?» І показав на якийсь ніби жолоб, пророблений у вогкій камінній підлозі. «Ринва, сір. Тут буває дощ?» «Так, сір, з крові». «Ага», – сказав Генріх. «Дуже добре. І скоро ми прийдемо до моєї кімнати?» «Ми вже прийшли, монсеньор», – сказала якась тінь, що вимальовувалась у пітьмі і ставала виднішою, виразнішою в міру того, як наближалися до неї. Генріх, якому здавалося, що він вгадує голос, ступив кілька кроків і впізнав постать. «От маєш, це ви, Бальє?» – сказав він. «А що ви тут робите?» «Сір, я щойно дістав призначення на коменданта Венсенської фортеці». «Ну що ж, любий друже, ви починаєте добре. Прийняти короля за в'язня – непогано». «Пробачте, сір», – відповів Бальє, – «але перед вами я вже прийняв двох дворян». «Кого?» «Ах, вибачте, я роблю, може, нескромність. Якщо так, вважаємо, що я не сказав нічого». «Монсеньор, я не маю наказу держати це в секреті. Це панове де Ламоль і де Кокона». «Ага, правда, я бачив, як заарештували цих бідолашних дворян. А як переносять вони своє нещастя?» «Зовсім по-різному. Один веселий, а другий смутний. Один співає, а другий зітхає». «А котрий зітхає?» «Пан де Ламоль, сір». «Слово честі», – сказав Генріх. «Я більше розумію того, що зітхає, ніж того, що співає. З того, що я бачу, тюрма – річ дуже невесела». «А на якому поверсі вони сидять?» «На самій горі, на четвертому». Генріх зітхнув. Він і сам хотів би бути там. «Ну, пане де Бальє, – сказав Генріх, – будьте ласкаві, покажіть мені мою кімнату. Я хотів би швидше бути в ній, бо дуже стомився за сьогоднішній день». «Ось, монсеньор, – сказав Бальє, показуючи на відчинені двері. «Номер другий, – сказав Генріх. – А чому не перший?» «Бо перший замовлено для іншого, монсеньор». «Ага, значить ви чекаєте в'язня вельможнішого за мене?» «Я не казав, монсеньор, що це буде в'язень». «А хто ж?» «Не допитуйтесь, монсеньоре, бо я примушений буду не відповісти вам і тим порушити послуг перед вами». «А, це інша річ», – сказав Генріх. І став ще задумливіший, ніж був. Номер перший, видно, що зацікавив його. Проте комендант не змінив чемності свого поводження. З тисячою красномовних поперечень провів він Генріха до його кімнати. Розсипався вибачення за брак вигід, поставив двох солдатів коло дверей і пішов. «Тепер, – сказав комендант, звертаючись до воротаря, – ходімо до інших». Воротар пішов попереду. Поверталися тією ж дорогою, якою щойно прийшли. Перейшли залу допитів, пройшли коридором, підійшли до сходів. І пан Больє, слідом за своїм провідником, зійшов на три поверхи вище. Зійшовши на височину трьох поверхів, тобто на четвертий поверх, коли брати на увагу перший, воротар відімкнув одну по одній троє дверей. Тільки він торкнувся третіх дверей, як почувся веселий голос, що крикнув: «Гей, чорт забирай! Відчиняйте, якщо ви прийшли впустити свіжого повітря! Ваша піч така гаряча, що задихнутись можна!» І Кокона, якого читач без сумніву вже пізнав по улюбленій лайці, одним скоком опинився коло дверей. «Хвилинку, мій дворянине, – сказав воротар, – я прийшов не випустити вас, а увійти до вас, а за мною зволить іти пан комендант». «Пан комендант, – сказав Кокона, – а що йому тут робити?» «Відвідати вас». «О, він робить мені велику честь», – відповів Кокона. «Милості просимо пана коменданта». Пан де Больє і справді увійшов, і зараз же пригасив сердечну усмішку де Кокона тією крижаною чемністю, що властива комендантам фортець, тюремникам та катам. «Маєте ви гроші, пане?» – спитав він ув'язня. «Я?» – сказав Кокона. «Жодного екю». «Коштовні речі?» «Маю перстень». «Дозвольте мені потрусити вас?» «Чорт забирай!» – скрикнув Кокона, червоніючи від гніву. «Добре, що ви у в'язниці, і я теж». «Треба все терпіти на службі у короля». «Але, – сказав п'ємонець, – ті чесні людці, що обчищають перехожих на новому мосту, теж на службі у короля, як і ви? Чорт забирай! Я був дуже несправедливий до них, пане, бо досі вважав їх за злодіїв». «Бувайте здорові, пане, – сказав Больє. – Замкніть». Комендант пішов, забравши у Кокона перстень з чудовим смарагдом, подарований йому пані Деневер, щоб він нагадував Кокона її очі. «До другого, – сказав виходячи комендант. Перейшли порожню кімнату, і знову почулося грюкання трьох дверей, шести замків та десяти засувів. Відчинилися останні двері, і першим звуком, що вразив відвідувачів, було зітхання. Кімната була ще похмуріша за ту, з якої пан де Больє щойно вийшов. Чотири високі вузькі стрільчаті вікна, що з надвору були вужчі, ніж зсередини, ледве пропускали світло у це сумне житло. Більше того, залізні грати припасовані з таким розрахунком, щоб око завжди зупинялося на темній лінії, не давали в'язневі бачити крізь вікно навіть неба. Стрільчаті смуги виходили з кожного кутка зали і з'єднувалися посередині стелі, створюючи там розетку. Ламоль сидів у кутку і, незважаючи на прихід відвідувачів, залишався сидіти, ніби нічого й не чув. Комендант зупинився на порозі і з хвилину дивився на ув'язненого, що залишався нерухомим, схиливши голову на руки. «Доброго дня, пане де Ламоль», – сказав Больє. Молодий чоловік повільно підвів голову. «Доброго дня, пане», – сказав він. «Я прийшов обшукати вас, пане», – провадив комендант. «Це не потрібно», – сказав Ламоль. «Я віддам усе, що в мене є». «А що ж у вас є?» «Біля 300 екю дорогоцінності, персні». «Віддайте, пане», – сказав комендант. «Ось вони». Ламоль повивертав кишені, познімав персні, відчепив аграф з капелюху. «Чи нема у вас ще чого?» «Нічого, наскільки я знаю». «А що це у вас на шовковому шнурку, на шиї?» – спитав комендант. «Це не дорогоцінність, пане, це реліквія. Віддайте». «Як? Ви вимагаєте?» «Я маю наказ залишити вам тільки одяг, а реліквія – це не одяг». Ламоль зробив гнівний рух, який серед скорботного і сповненого гідності спокою, яким він відзначався, здався ще страшнішим цим людям, звиклим до гострих вражень. Але він швидко опанував себе. «Добре, пане», – сказав він, – «ви зараз побачите те, що вимагаєте». Тоді відвернувся, ніби бажаючи наблизитися до світла, витяг те, що назвав реліквією, і що було не що інше, як медальйон з портретом. Вийняв портрет з медальйона і підніс до губ. Але поцілувавши кілька разів, вдавав, ніби впустив його, і з силою наступивши під бором, розтрощив на тисячу шматків. «Пане!» – сказав комендант, і нахилився подивитись, чи не можна врятувати від загибелі невідому річ, яку Ламоль хотів затаїти від нього. Але мініатюра була розчавлена на порох. «Король хотів мати коштовну оправу», – сказав Ламоль, «але не мав жодного права на портрет, що був у ній. Ось вам медальйон, можете взяти його». «Пане», – сказав Бальє, – «я поскаржуся королю». І, не сказавши в'язневі жодного слова на прощання, вийшов такий гнівний, що покинув воротаря самого замикати двері в його відсутності. Тюремник ступив кілька кроків до виходу, але, побачивши, що пан де Бальє зійшов уже з перших приступок сходів, сказав, повертаючись: «Їй Богу, пане, добре, що я одразу ж попрохав вас дати мені ті 100 екю за те, щоб влаштувати вам розмову з вашим товаришем. Бо коли б ви не дали їх мені, комендант забрав би їх з іншими 300. І тоді совість моя не дозволила б нічого зробити для вас. Але мені заплачено заздалегідь, і я обіцяв вам, що ви побачите свого товариша. Ідіть, чесна людина додержує слово. Тільки коли можна, заради ваших і моїх інтересів, не говоріть про політику». Ламоль вийшов із своєї кімнати і опинився прямо перед кокона, що походжав по плитах середньої кімнати. Друзі кинулися один одному в обійми. Воротар вдав, ніби втирає сльози, і вийшов постерегти, щоб хтось несподівано не наскочив на в'язнів, або краще сказати, щоб не наскочив на нього самого. «Ах, ось і ти!» – сказав кокона. «Ну що? Цей жахливий комендант був у тебе?» «Як і в тебе, гадаю. І забрав у тебе все. Так само, як і в тебе. О, у мене не було багато. Перстень від Генрієти, та й годі. А гроші? Я віддав усе, що мав, цьому добрячому воротареві, щоб він влаштував нам побачення». «Ага», – сказав Ламоль. «Він, здається, бере з обох боків». «І ти заплатив?» «Дав йому 100 екю. Слава Богу, що в нас тюремник негідник. А тож, за гроші можна буде зробити з ним все, що хоч, а грошей нам не бракуватиме». «Розумієш ти тепер, що сталося з нами? Цілком нас зрадили». «Хто?» «Цей підлий герцог Д'Алансон. Я таки мав рацію, коли хотів скрутити йому шию». «І ти гадаєш, що наша справа серйозна?» «Боюсь, що так». «Отже, можна боятися катування?» «Не потаю, що я вже й думав про це». «А що ти скажеш, якщо це станеться?» «А ти?» «Не скажу ні слова», – відповів Ламоль, гарячково почервонівши. «Мовчатимеш?» – скрикнув кокона. «Так, якщо стане сили». «Ну, а я?» – сказав Кокана. «Якщо мені зроблять таку ганьбу, розкажу багато чого. Ручаюся тобі». «А що саме?» – жваво спитав Ламоль. «О, не турбуйся. Таке, що пан Далансон якийсь час не буде спати». Ламоль хотів відповісти, але прибіг тюремник, почувши, мабуть, якийсь шум, штовхнув друзів у їх кімнати і позамикав за ними двері.